نشانه تنه حماسه تو عقیلی شور لسر دستایی نمحکوم کالانا دمال میدان خوند کلها دجمن هل وشی ره بر مظلوم آبوی لجیهان دنگ شواتاری ستر کاس بهی چم فراته یجه کربلا دلی مر جهل دانا حیفارا عزمو اشقابی لالی وصلاتا تپی رزبه محبوب دلا برا فجرا کامل خلیل دعوا خدا دل نیسانا حسرتم چور جیا کربلای سبرال سر حسرت تاوی دردو کدر مفته یجبوی جنت جند دن امینه Yeah.